Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Registreret i Bermuda, noteret i Norge og ledet af en dansker. Vi har i dag besøg af tørlast shippingselskabet Golden Ocean, nærmere bestemt af deres CEO Ulrik Uhrenfeldt Andersen. Godmorgen og velkommen til dig, Ulrik. Godmorgen. Tiltrådt i selskabet i april 2020, kom fra Avance Gas. Jeg forestiller mig, det har været noget af en hektisk tid at skifte job lige der i corona, helvede og alt muligt andet. Ulrik, hvordan har det været for dig? Ja, det har selvfølgelig været en speciel oplevelse. Mm. Det her er faktisk min første forretningsrejse, siden jeg startede, hvis vi kan kalde det det. Det kan vi godt. Så det har selvfølgelig været specielt. Masser af medarbejdere, der arbejder hjemme, og ja, alle de udfordringer, der nu har fulgt med i kølvandet på covid. Så det har været en speciel start, men det har været interessant. Og det er jo et relativt nyt hold, I sidder deroppe på broen hos Golden Ocean, ny CFO, Peder Simonsen, der startede i september 2020, og Lars Christian Svendsen, CCO, der startede i december 2020. Så det er jo altså også nye folk, som på en eller anden måde skal styre det her selskab videre i fremtiden. Ja, vi har rystet posen lidt. Ja. Der skulle ske noget nyt, og vi har så, ja, som du nævner, installeret et nyt management team. Mm-hmm. Det har vi været glade for indtil videre. Glimrende. I er selvfølgelig også noteret på Nasdaq i New York, og I har været gode ved investorerne. År til dato er der leveret 119% i aktien, så det er sindssygt meget flot. Vi vender tilbage til dig, Ulrik, fordi der er også mange andre ting, der rører sig denne morgen, blandt andet et regnskab for BRO. Vi skal også tale med deres CFO, som vi får igennem på telefonen om cirka 10 minutter. Og Lars Svendsen, du er også godmorgen. I studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, jeg glæder mig til at høre noget om skib nu. Men vi skal godt tage det elektronik det først. Det vi skal lige have tjekket på markedet også. Vi havde lidt af en turnaround Tuesday, som Lars Persson han plejer at sige. Jo. Og så ser det måske lidt blødt ud igen her til morgen, Jo, men vi er ikke high and dry endnu, det er vi altså ikke. Og markedet, det vil formentlig vagte noget videre her. Vi venter jo på de her regnskaber, der skal komme, og så sker der lidt små ting, ikke, hvor altså Asien er lidt usikker, og så har vi, at olieprisen kryber op af, det ser ud til at, jeg ved ikke, om man bliver ved med det, men jeg ved det, jeg gætter på, at jeg har jo været gættet på, at den skulle i 80, ikke? Ja. Det er vi jo sådan set nu, men nu er det jo først, nu det begynder, og nu er gasmarkedet i mellemtiden for, altså naturgas i Europa handler vi om, taler vi om, at det er jo gået noget af gurk op af, og det er jo så noget, der er svært at rette op på, mindre russerne åbner for den store hane. Det er det, der ser ud til at være problemet, og det er vel sådan lidt en politisk konfrontation. Det er et spørgsmål, hvor dyb den er, altså, eller om det er bare, fordi de egentlig bare vil sætte sig igennem og få den her Nord Stream 2 åbnet, så gasen kan fiste ned igennem, og det er altså 55 milliarder kubikmeter. Det svarer til lige så mange millioner tons olie. Mm. Så det er altså en stor, det svarer til tre gange Danmarks olie energiforbrug, totalt energiforbrug, så det er en stor kage. Det må man sige. Men og så kan vi jo glæde lytterne om, det kommer en meget interessant nyhed forleden dag, man kan nogle gange læse langt væk, at noget, der lugter af lort, at det var Energinet Danmark, det er dem, der driver overordnet højspændingsnet og gasnet i Danmark, at vi bygger jo noget, der hedder Baltic Pipe, som går ud på at sende gas fra Norge og så ned til Polen, så de kan lukke nogle kulkraftværker, og de skal jo ikke være afhængige af russerne, så kommer gassen fra Rusland og går til Tyskland i stedet for, men sådan er det. Men den der historie, den bliver sådan lige noget dyrere. Ja, den er faktisk blevet meget dyrere, men alligevel, så vil de danske forbrugere kunne tjene 2 milliarder på det, på at investere 8, plus det, som det bliver dyrere. Det er måske nok 2, det er i hvert fald 600 millioner, og så er det noget mere osv. Så det lugter bare langt væk af, at det der projekt er skrevet fuldstændig. Den, de graver tværs over Danmark og skal ud ned ved Faxe. Mm. Syd på Faxe, og det er ikke Faxe, der skal køre igennem, men... Okay, nå, men det er gasemænd, altså gasballaden, den... De bliver bare ved op i Norge sidst, det er jo klart, at alle, der har nordmænd, der har gas, de har meget gas i de norske felter. Statoil er sådan cirka, 45% olie og 55% gas. At de er jo himmelhenrygte over, og det er jo ikke altid besoldt på spotmarkedet, men altså, alle, der har noget, de kan sælge på det løse, det er bare pump, hvad du kan. Uller i mosen i hele energifeltet, det må man ligesom sige, der sker rigtig meget. Lars Svendsen, i stedet der også er lidt uller i mosen, det er ude på de japanske rederiaktier, de jo. Er kommet under pres. Kohler, Nykline, Mol Line. Ja, alle tre. Ja. Alle tre. Der er gang i den derude. Det er deres alliance. Ja, ja. Men, ja. Hvad sker der derude? Ja, det ved jeg sådan set ikke andet, end at det formentlig er, at vi har jo den her, er et setback, eller tilbagefald fra, at retterne har været ekstremt høje, og nu bliver det så lidt mere begyndt at glide ned af, så er der nogle investorer, der siger tak for pengene og løber deres vej. Det er jo, hvad det er, og det har jo også ramt. AP, han var lige op og røre 20.000, og nu er han i 16.800. Ja, de har haft det lidt svært den seneste tid. Jo, jeg tror sådan set stadigvæk på, at han er problemet er jo det der, at det vil jo, at det vil ikke, vi kigger meget på de der spot og noteringer og Shanghai-indekset for alt det der, ikke? men altså, der er jo, altså, de der, de får noget at lave helt frem, ekstra meget at lave frem til anden kvartal næste år. Og så til den tid kan det godt være, at vi kommer ned og lander noget, men så nej, det skal du ikke blive bange for. Der er så meget andet, man kan blive bange for i disse tider. Men et af problemerne er jo også, at der ikke findes ret mange rederier inden for liner business. Ikke? Vi har jo stort set kun AP Møller, og så har vi de der japanere, som ingen rigtig tager sig af andet end japanerne selv. Så er der et par kineser, og så er der Hapag-Lloyd i Tyskland, og Sim Israel, som er den nye, den hedder Sim et eller andet, der er jo noteret i New York. Og blev det i foråret. Så der er ikke, det er meget, meget lille aktieklasse på børsen. Så jeg tror ikke, du skal blive bange for det. Men det er klart, at det giver nogle... altså, når noget falder et sted, så siger hvad så med herhjemme? Så, jeg mener egentlig, at han... Jeg kunne godt have lyst til at købe ham her. Ja, men, det er der andre, kan jeg se, der er ude at gøre her til morgen. I hvert fald så stiger aktien 4,5%. Gør den det? Det har jeg stående her inde på min skærm. Men du har... Men, nå. Min falder 1,4, men så kan vi handle. Så kan okay, vi handle. Jamen, det, okay, ja, det skal man så passe på med. Men, jeg prøver lige at opdatere, det er nok min skærm, der er lige opdateret. Never mind, Lars Svendsen, ellers så var der altså også en nedjustering fra Ambu i går. Hvad siger du til det? Ja, jeg tror, det var længe til morgen, men jeg, jo, at... Nej, det var i går, men det er lige meget. Virkelig, det må vi jo så finde os i, og det er jo så igen alt det her, siger de, transport nede 168. Han købte jo selv direktøren på 185, det diskuterede vi jo lang tid, om han... Det var anden gang, han købte topchefen. Han smed 46 millioner danske kroner på bordet, mener sidste gang her, på 185. Så nu har han jo så allerede fået sig et fradrag på 10%. Ikke? Men nej, altså det tror jeg, at du skal, den skal ned og have en anden vending, men det er jo stadigvæk en meget højt prissat aktie. Derfor er det jo svært, når den taber sådan... Men fundament synes, så, at, måske er det en meget god fortælling om, at den her aktie, som jo var i den grad darling-aktien sidste år, som kørte helt vanvittigt høje navler, og så lige pludselig så er den altså op i noget, måske sådan en som dig ville sige, er alt for dyrt. Jo, men den var jo også nærmest i det dobbelte af hver i dag. Vi var jo over 300, ikke? Nu koster den 167. Så jo, men den begynder jo at komme ned, hvor vi kan med det at gøre. Og en anden en, som er... Du skal ikke skynde dig, men den begynder at ligne noget. Ikke? Og en anden en, det er jo GN, som kom ud forleden dag, eller var det i går, og profit warned på hearing, om at der var forsyningskædeproblemer, og det hele gik langsommere, eller noget langsommere, men stadigvæk pænt opad. Og så kommer han ud i dag og bekræfter et rygte, der var forleden dag, om at de vil købe et selskab, som vist nok laver noget så seriøst som hørebøffer til gamere. Og som han siger, Thune, han er jo den dygtige mand, ham værdsætter jeg meget. Jeg har aktier, desværre de er jo faldet fra 560 til 410 nu, han siger, de ved ikke, hvad der foregår inde i hovedet på en gamer. Ja, jeg tror, det er en vanskelig opgave at løse. Men så derfor de købte en virksomhed til 8 milliarder, så de kan finde ud af, hvad der sker inde i hovedet på en gamer. SteelSeries har de købt det for 8 milliarder. Køber fra Axel, det er altså headset, computer, mus, tastatur og alt muligt andet, som henvender sig til gamingindustrien. Jeg kan godt høre, ironien, den står ud af ørerne på dig, Lars Svendsen. Jo. Det er ikke lige din stil. Nej, men jeg vil bare sige, og det er jo det, og det, morskab er jo lidt der, at faktisk deres evige konkurrent, og også fordi de naboer i samme land, det er jo, der er altid misundelse over naboen, det er jo Demant, Otikon. Og de har jo det her Sennheiser, men det delte de jo med Sennheiser, så de har beholdt den del, som har med gaming headset at gøre. Og alt det andet, det har de ikke noget med at gøre. Det er, altså hvis du skal have musik og alt sådan noget, ikke? Lidt mere seriøst trods alt, ikke? At høre vores program og sådan noget. Men det er det, og det har de faktisk satset på, og det vil de udvikle, og de vil bruge temmelig mange penge på, og så går ham her ind i det. Mm. Og GN er altså lillebror til Demant inden for høreapparater. Demant er en halv gang større end mig bekendt end GN Hearing. Så det er måske, men de betaler 8 milliarder for det, og ved du hvad? jeg sagde jo, nu skal jeg jo citere mig selv, ikke for at stå her og være en klog gammel mand. Dengang BAO var nede i hullet, ikke? De var jo helt nede og vende i, og fik nye direktører, og det der kommer om et øjeblik, ja. Men der sagde jeg, den virksomhed, der skal en industrivirksomhed, og det sagde jeg, det skulle GN gøre, for det mand er lidt for fint på manchetterne til at have gør det. Det, de skulle have købt den, ikke? Og nu, det er jo også noget, og fine og mere design af det der, ikke? Mm. Og nu kan du se, nu har de betalt 8 milliarder, og BAO kan du købe for 3. Ja, og de BAO, kunne, dengang kunne de have fået det for 1,5. Og BAO, det skal det handle om lige nu. Det var en intro. Det var så dejligt. Ja. Tak, fordi du lavede mit job for mig. BAO, som lige har lagt regnskab på bordet her til morgen, omsætningsvækst og positiv EBIT. Margin, det er bare nogle af overskrifterne fra dagens regnskab. Vi dykker lidt mere ned i det lige nu, sammen med selskabets finansdirektør Nicolaj Wendelbo. Godmorgen og velkommen til, Nicolaj. Godmorgen og tak. Det ser jo umiddelbart godt ud, men kan du lige udfolde i lidt flere detaljer, hvad det er for et Q1-resultat, som I har lagt på bordet her til morgen? Ja, det vil jeg meget gerne. Vi har lagt et Q1-resultat her på bordet med 44% vækst. En vækst, der er baseret på double-digit growth i alle vores produktkategorier og i alle vores regioner, og samtidig med det, der leverer vi et positivt EBIT i vores første kvartal for første gang i rigtig mange år. Det er jo sådan, at vores første kvartal er seasonality, vores laveste kvartal, og derfor har vi historisk altid leveret underskud i første kvartal, men i år, der leverer vi altså et overskud for første gang. Så det er måske ekstra flot, sådan hvis man ser på lige præcis, at det er et første kvartals resultat. Jeres topchef, Christian Thær, han har også været ude, da I aflagde årets resultat, og sammenlignede det med den her turnaround, som I er i gang med en tenniskamp. Han sagde, I var kun godt igennem første sæt, med andre ord, der var altså lang tid, lang vej endnu. Hvordan står stillingen sådan her efter første kvartal? Jamen altså, vi er som sagt i gang med andet sæt, og vi kan sige, lige nu der er vi i gang med de første partier af andet sæt. Og det kan vi da godt sige, at vi har vundet det første parti med det første kvartal, vi har leveret her. Det var jo sådan, at sidste år, der var det vores erklærede mål, at få sorte tal på bundlinjen for hele året, som det første milestone i vores turnaround-strategi, og det lykkedes vi med sidste år. Nu er vi inde i anden fase af vores turnaround, hvor det handler om at bygge en mere robust forretning, som siden kan skaleres. Og det er det, vi er i gang med nu. Mm. Men hvor meget har corona betydet for jer? Fordi det var jo altså en lang periode der igennem 2020, hvor vi alle sammen var ude at købe den slags, som I lige præcis leverer tv og lydprodukter og alt muligt andet, som vi flåede ned af hylderne, fordi vi sad derhjemme og kedede sig. Altså, hvor meget kom det til at betyde for jer egentlig? Jamen, alt andet lige har den trend med at bruge flere penge på sit hjem og færre penge på services, der også har haft en positiv indvirkning på dagrusen. Mm. Men vi er ret overbevist om, at corona har haft en større negativ betydning for os end positiv, fordi det har været sådan, at under pandemien har stor del af vores butikker været lukket. Og med mange af de produkter, vi sælger, der er der altså en fordel, at kunderne kan komme ned i butikken og se produktet og prøve produktet. Mm. Så vi ser frem til, at pandemien slipper os helt i hele verden. Ja. Noget af det, som jeg hører rundt omkring fra mange selskaber i alle mulige kategorier, Nicolaj, det handler jo lige præcis om komponentmangel. Altså der er grus i maskineriet rundt omkring i de globale supply chains. Hvordan virker det ind på jeres forretning? Det påvirker os, ligesom det påvirker alle andre. Mm-hmm. Først og fremmest så har vi visse produkter, som det tager længere tid for os at levere, fordi at vores supply chain er under et vis pres, og det er svært at få komponenterne. Så står vi at lykkes med at source det, vi skal, med den vækst, vi har leveret, både sidste år og i år. Men vi kan rigtig se det på vores indtjening, vores bruttomargen, er her det Q1, vi afleverer, impactet med ca. 4,5% point af højere komponentomkostninger og også af højere logistikomkostninger. Mm. Og i vores Q4 sidste år var det 5,5% point, så det er ca. 5% point. Det koster os på vores indtjening, at vi har den globale udfordring på komponenter og logistik. Så hvad er det for ja, både muligheder, men altså udfordringer, som B&O de kigger frem imod nu, hvis vi skal lige tage sådan den lidt mere langsigtede brille på? Jamen altså, vi har jo guidance ude i markedet fra i år, hvor vi forventer at levere tocifrede vækstrater og forbedre indtjening i forhold til sidste år. Vi siger ikke så meget om fremtiden længere end i år, dels på grund af den usikkerhed, der er på hele komponent- og sourcing-siden i øjeblikket. Men vi er overbevist om, at vi har nogle rigtig gode produkter, som der er stor efterspørgsel efter, og derfor er det klart vores mission, at vi skal fortsætte væksten også i fremtiden. Mm. Men det er ikke kun på komponentsiden, tænker jeg, der er usikkerhed, Nikolaj. Vi står også i en verden, hvor vi kan se frem imod altså noget usikre finansmarked, kan man ligesom sige. Altså, der er både folk, der mener, vi skal have højere inflation og dermed højere renter også. Hvordan spiller det ind på jeres forretning? Jamen, vi følger jo prisudviklingerne løbende. Det er klart, når komponentpriserne stiger, og andre råvarer stiger jo også i øjeblikket, så kigger vi selvfølgelig også på, hvad det skal have betydning for vores priser. Vi har sat priserne op her i foråret og hen over sommeren på en række produkter. Vi har ingen konkrete planer om prisstigninger her på den korte bane, men det er naturligvis noget, vi følger meget, meget tæt. Mm. Må lige spørge, hvor meget har I sat priserne op, kan du, sådan, som tommelfingerregel? Hvor meget har I rykket jeres priser i år? Ja, hen over forår og sommeren har vi sat på tværs af hele vores produktportefølje cirka 2%. Okay. Men nogle produkter har vi holdt i ro, andre er steget mere. Mm. Men hvis du siger, at jeres kost på, nu har I jo dækningsbidrag ikke på 45% eller sådan noget, men altså er vokset med 5, så har I jo et eller andet liggende i posen, I gerne vil sende en regning, vi sender videre, ikke? Man kan sige, at vi kigger på flere ting i vores prissætning end blot vores omkostninger, som går ind i produkterne. Vi bliver også nødt til at kigge på, hvor tror vi prisen ligger optimalt i forhold til at sælge de produkter, vi skal sælge. Hvad er det for en prisdiversitet, vi har i markedet, og hvordan ligger vi også i forhold til vores konkurrenter. Så bare at sætte priserne op er ikke nødvendigvis den rigtige løsning for at optimere vores omsætning og indtjening. Nej, fordi det er jo også et selskab, Nikolaj, hvis jeg må være så fri, som har fået en vis kritik, i hvert fald for år tilbage, over at pris og kvalitet måske ikke nødvendigvis hang sammen. Møder I stadigvæk den kritik derude i markedet? Jamen altså, vi har anerkendt, og det gjorde vi, da vi startede vores turnaround-strategi, at vi havde visse udfordringer af vores produktkategorier omkring sammenhængen mellem de forskellige platforme, som vi udviklede vores produkter på. Og derfor har vi udviklet en helt ny produktplatform, som vores nye produkter kommer ud på, og hvor du ikke oplever de udfordringer, der var i fortiden. Og det er vores erklærede mål at arbejde endnu mere på at gøre vores kvalitet og service bedre. Og noget af det, vi investerer allermest i øjeblikket, det er faktisk software ressourcer for at bedre vores produktportefølje endnu mere. Så jeg synes, at kritikken har været berettiget, men jeg mener også, at vi er et andet sted i dag, end vi var for et år siden. Ja. Blandt andet har vi... Ja. Ja. Må jeg lige godt spørge dig, fordi nu har jeg ikke læst din i andet end sådan hovedtallene. Jeg må også med at kigge på, om de tjener penge eller ej. Men hvad er det for noget, der rykker hos jer? Hvad er det, folk vil have, og som I kan levere? Hvor er det flytter sig? Jamen, det flytter over hele linjen i øjeblikket. Så det er både tv og de dyre højtalere, som du bruger til din cinematic biografoplevelse i hjemmet. Det er også flexible living højtalere, altså wifi speakers, som du kan sammenligne lidt med det, Sonos serverer. I den måde, det fungerer på. Men det er også headsets og Bluetooth speakers, portable speakers, de mindre højtalere, vores lille runde af et højtalere, for eksempel en bestseller. Det er over hele linjen. Der er ikke nogen produktkategori, der skiller sig ud. Det er bredt, vi vokser. Må jeg så lige spørge en gang? Det er i forlængelse, det er nogen undskyld nu at tage ordet, men det er, at jeg har på fornemmelsen, det er min fornemmelse, derfor jeg spørger, vil folk ikke gerne have ordentlige varer? Altså forstået på den måde, at når du nu har, vi er glade for, at vi har overlevet corona og alt muligt andet, ikke? Og folk har sådan nogen godt med penge på kontoen. Min fornemmelse er faktisk, at at livet er for kort til dårlige biler og så videre. Men har I gavn af det der? Altså, folk vil hellere faktisk parat til at betale for noget, der dur og er flot. Har I gavn? Kan I se det? Og tror I på det? Jamen helt bestemt, og det er jo det marked, vi er i. Ja. Vi leverer kvalitet, og vi kan se, at folk vil gerne have kvalitet, de vil gerne have god design, de vil også gerne have bedre og bedre lyd. Det er et marked, der vokser. I alle kategorier vokser premium og high-end markedet. Og derudover, så er kvalitetsprodukter også mere langtidsholdbare. Vi tror ikke på den her køb- og smid-kultur på consumer electronics. Vi tror på, at vores produkter, de skal være langtidsholdbare, og de kan holde i rigtig, rigtig mange år for brugeren. Og derfor har vi jo også som det første i verden fået Cradle-to-Cradle certificeret en af vores højtalere her i september måned blev det lanceret. Som betyder, at vi har fået certificeret hele livscyklus på højtaleren. Det betyder, at det er en modulær opbygget højtaler, hvor de komponenter, som er mindre holdbare, kan skiftes ud, mens de komponenter, som kan holde i 10-15 år, dem kan man så bliver man ikke tvunget til at skifte ud. Og dermed så får vi en langt mindre belastning af miljøet på vores produkter end på mange af vores konkurrenter. Så fik vi lige den forklaring med Nikolaj Vellenbo. Jeg ved, at der er masser af andre medier, der står i kø for at tale med dig. Vi slipper dig her. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Tak fordi I var med. Nej, det var så lidt. Og nu skal det handle om noget helt andet. Golden Ocean Tørlast Shipping-selskabet noteret i Norge og New York. De har leveret varen til investorerne i 2021, men hvad bringer fremtiden? Det skal det altså handle om nu. Og Ulrik Urenfeldt Andersen, administrerende direktør, du er i studiet her med os. Ulrik, vi taler jo jævnligt om Golden Ocean her i studiet, og sidst vi var omkring selskabet, så skrev du til mig, at der var nogle nuancer, som du ikke mente, at Lars Svendsen han sådan helt var på det rene med. Det handlede lidt om Lars' konklusioner inden omkring, at små skibe outperformer de store, men inden vi skal omkring den detalje, så skal du altså lige gøre os klogere på, hvad det egentlig er, I laver hos Golden Ocean. Ja, lad os starte med det sidste spørgsmål. Vi det største børsnoterede selskab inden for tørlast, der driver udelukkende med de store klasser, altså Capesizer og Panamax. Og det kommer vi nok tilbage til, hvorfor vi synes, det er en vigtig pointe. Vi ejer 56 Capeskibe, som altså er de største skibe, og så ejer vi omkring, vi ejer 38 i klassen lige under, og så har vi 3 skibe på ordre. Det betyder, at vi har i omegnen af 100 skibe, som vi ejer. Som du sagde, vi er noteret på Nasdaq, vi er noteret i Oslo, og vi har en markedsværdi omkring $2.3 milliarder, altså 15 milliarder kroner. Så synes jeg også, det er værd at nævne, du har været lidt inde på det, men at vi er en meget aktionærvenlig virksomhed. Vi har høj grad af gennemsigtighed og høje corporate governance standarder, og så er vi glade for dividende. Vi mener sådan generelt set, at vores indtjening, den egentlig ligger bedst i aktionærernes lomme, og det har vi også bevist det her år. Vi har udbetalt omkring $160 millioner i første halvår til vores aktionærer, og dem, der følger lidt med i tørlastmarkedet, vil vide, at anden halvår ser ud til at blive noget bedre. Så det er vel en færre forventning, at der kommer lidt mere af det. Så det er vel i korte træk Golden Ocean. Altså for os betyder aktionærvenlig sådan set bare, der bliver lavet noget afkast, Ulrik. Bare lige så du ved det. Okay, jamen vi kan mere end det. Vi betaler det videre. Ja. Dejligt. Og hvad er de sejler med? Altså tørlast, hvad dækker det? Jamen tørlast det dækker for vores vedkommende, igen på de store klasser, det dækker over primært 3 varegrupper. Det er jernmalm, som er langt det største. Så er det kul, og så er det korn. Det er jo alle 3 kan man sige, varegrupper, som der er en kraftig efterspørgsel efter her i the aftermath of COVID. Så du repræsenterer, kan man sige, de store skibe i den der verden. Og så var der den her detalje, som Lars Svendsen havde været inde på, at de små skibe outperformer de store. Det var du ikke helt sikker på, du var inde i, eller hvad? Lav har jo selvfølgelig ret, når han siger, at de små skibe har gjort det helt fantastisk i år. Og det er jo heller ikke mit ærne at komme herind og tale de små skibe ned. Tværtimod, jeg tror faktisk, de har nogle fantastiske år foran sig, ligesom i øvrigt resten af tørlastmarkedet har. Men der var måske nogle pointer, som man godt kunne drage frem, når nu man taler store versus små skibe. Og så vil sige, der er i hvert fald 2 main pointer. Den første, den er, at ja, men altså, det er rigtigt, at vi ser i perioder, det er faktisk ikke unormalt, lommer og ineffektivitet, kan man sige, hvor de små størrelser kommer op og ligger tæt på de store. Vi ser sågar, at de nogle gange kan gå en lille smule over. Men når vi kigger over tid, så er der ikke nogen tvivl om, at det er de store klasser, der tjener langt mest. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at der er langt større volatilitet i de større segmenter. Det vil sige, når raterne går på de store segmenter, så går de meget, meget, meget højt og meget højere end de små segmenter. Det kan vi jo se, det har vi set siden, ja, lige nu kan vi se siden august, at Capesize-skibene, altså de store, har tjent $15,000 om dagen mere end Supra'erne, altså de mindre, siden august. Men hvis vi kigger på dagens marked, jamen så tjener de store jo $43,000 mere end de små skibe. Så min pointe er, at når markedet går, så får man altså en større upside, og det er jo selvfølgelig interessant. Og så er der lige en anden pointe også, som jeg gerne lige vil have med, og det er, at hvis du kigger på cash break-even, altså den rate, vi skal have for at dække alle vores omkostninger, så er den faktisk ikke væsentligt forskellig mellem et stort skib og et lille skib. I hvert fald ikke, når vi taler om Golden Ocean. Vi har, det er jeg ikke bange for at sige, vi har industriens laveste cash break-even. Den har vi selvfølgelig, fordi at vi er en stor spiller, vi har adgang til konkurrencedygtig kapital, også fordi vi har lavet nogle køb på nogle gode tidspunkter, og så fordi vi har stordriftsfordele i kraft af vores størrelse og i kraft af at være en del af Frederiksens systemet. Og for ligesom at forklare, hvad det betyder, jamen så er der en børsnoteret reder i Norge, der driver med Super Ultra, altså de små skibe, de mindre skibe, og han, som Lav vil sige, han hvem, har en break. Jeg tror, det er Bellships. Det kunne måske være nærliggende at tro. De har en cash break even på $11,500 per dag. Ja. Golden Ocean på vores Capesize-skibe har vi $12,600 per dag. Mm. Det vil sige, at vi taler om en forskel på rundt regnet $1,000 om dagen. Så vi har nogenlunde den samme nedside, kan man sige, men vi har en meget, meget, meget, meget større opside. Så det er jo, nu kan man sige, at vi er inde og røre lidt ved kernen af Golden Ocean strategi, og hvorfor det er, at vi så gerne vil fokusere på de store størrelser. Det er, fordi vi simpelthen ser et større potentiale i markeder, når de går. Og det er jo der, det er interessant at være skibsreder, det er jo, når de går. Og så er der måske lige den sidste pointe, som er, at det er jo også klart, at når du har aktiver, nu købte vi for eksempel i februar, der købte vi 18 skibe. Og siden februar, der er skibsværdierne sådan lidt rundt regnet sted omkring 25%, måske endda 30. Så det er klart, har du et skib, der koster 50 millioner, eller millioner dollar, så er det lidt sjovere at få 25% værdistigning på det, end et skib, der koster 20. Mm. Så vi har altså både større upside på skibsværdierne og på fragtraterne, og det er derfor, vi vil være eksponeret mod de store klasser. Lars Svendsen, hvilke andre selskaber kan vi nævne inden for? Er de små, dem vi kalder de små, hvem er det? Ja, det er altså de skibstyper, man arbejder med. Ikke? Der er det jo så Bell Ships, som er sådan et selskab, der har kørt lidt meget op og ned, og næsten været helt ned på nulpunktet. Mm. Og så er de kommet til liv igen, og de giver op. Og han ligger jo der på de, altså vi der ved, på 50.000 og 60.000 tonner. Og så har vi jo den der meget mærkelige aktie, vi også har haft en gang en dame, som var ulykkelig over den. Hun havde den helt der fra 9 og var nede og vende i 6. Det er jo Yin Hui Shipping. Yeah. Og han ligger også men han ligger sådan en lille smule lavere endnu end ham. En Bell Ships, han er 40, så vidt jeg husker det, til 60.000. Og så har vi jo Norden herhjemme, der er meget, meget stor. Også fordi han er en blanding af, han er så, Norden er 40% tank, cirka, og 60% bolk. Så kan man diskutere, om det er skibspenge. Og bolk er tørlast. Ja, bolk er jo sejlet med korn og kul og sådan noget, som Golden gør. Men han er også en meget stor operatør, og han arbejder jo rundt med, jeg ved, snart så mange. Den største, jeg har mange nordlaks, den største bekymring, jeg har, det er, at de holder styr på det hele. Jamen, det er det, ved du hvad, hvis du har 300 skibe, plus måske er han i øjeblikket op på 370. Han skal holde styr på, hvor han selv ejer sådan cirka 100. Så sidder du lige pludselig, at de glemte, at de har et skib, der ligger nede i Cape Town og venter, og så vi har glemt ham. Nå, det var det. Nå, men Svendsen, de her pointer, som Ulrik bringer frem, om forskellen mellem de store og de små. Jo, men det eneste var bare, at det der jo skete her, også med, at der kom gang i julen igen, efter corona, det var jo, at der ligesom blev et ordentligt løft for de mindre bulkbåde op til Panmax, ikke, som er jeres mindste størrelse, på opretskolen også lå den ultra max, men det er ligesom rykket voldsomt op, og så det lange, de store, de haltede i lang, lang tid. Der var i overgang, der var det $5,000 eller $8,000 i forskel, og du kunne få et skib, der var dobbelt så tre gange så stort, nogle af dem, for næsten ingenting. Og de var ligesom ikke rykket med, og der var så en masse ballade, og det kan du være, at du kunne forklare med alt det med Australien og alt det der. Men jamen, de har jo lidt mere snævert marked, fordi de andre kan jo også gå ind i mange flere havne osv. Det er jo sådan en virkelig industri. Jamen prøv at tænke på, at vi har lige skrevet om de her miner, ikke? Altså, ham her, der hedder Rio Tinto, han har en produktion på 350 millioner tons jernmalm. Altså, det er næsten 900.000 tons om dagen. Ham der BHP, der er den anden store, han producerer 250 millioner tons. Det er 750.000. Det vil sige, at han skal bruge 4 capsizer hver dag, skal han fylde, og den anden, han skal bruge 5-6 stykker, ikke? Altså, det er jo mega mængder, ikke? Og der er det bare, at de ligesom kommer til det. Men nu er det jo så kommet gang i det, for det påstås jo, er det Kina, der vil købe alt nu? Eller jo, både Kina og Indien. Altså, vi har jo også en energikrise, som det, vi har talt lidt om her. Men Ulrik Urenfeld Andersen, har Lav ret, når han siger, at der var et på et tidspunkt, hvor I haltede lidt efter de små? Ja, som jeg sagde, det er ikke unormalt, at vi har sådan lidt lommer, som er, som jeg siger, en effektivitet, hvor man kan se, at de små skibe kommer op og tjener tæt på, og så sågar har vi set, at de har tjent i ganske kort bedre lidt mere. Men du har jo også et naturligt hierarki, det er jo klart, i form af, at du vil jo kannibalisere på hinanden, så det er jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så vil du enten lægge laster sammen og sejse op, eller du vil simpelthen fylde et stort skib bare med mindre last. Så på den måde kan man sige, at de store klasser lægger ligesom et loft for de små klasser. Så der er jo selvfølgelig en korrelation ned igennem segmenterne. Så derfor så er det sådan en lidt sådan naturlov, og det gælder jo ikke kun i dry cargo, men andre segmenter også, at de store skibe må og skal over tid tjene mere, det gør de også. Min pointe var, at når det så endelig går, jamen, så går det endnu stærkere på de store, skibe end på de andre segmenter. Det kan vi også se historisk. Lars Svendsen, har du Golden Ocean i din portefølje? Ja, og der er jo nok, jeg ikke har, som jeg er over. Jeg har jo til mange skatteret, jamen det er jo, der bliver lavet sådan, at nordmænd har det jo med, de er jo meget opfindsomme, de har også lavet den, der hedder 2020 Bulkers, som jo egentlig var et meget stærkt setup, hvor han ligesom havde kontreret nogle, de her Newcastle Max, var det ikke det, han havde? Jo, korrekt, de har 8. Ja, og nye skib, og med skrubber og hele bulleriet, og så kom der jo altså bare lige en uheldig historie, hvor jeg tror, han kom ud på 80, og så var han vist ned og vende i 50, fordi der kom et afbræk i bokmarken. Men nu er han jo tilbage, og han er high and dry, ikke? Og ligger og kører op. Men det var jo sådan et selskab, der blev nærmest sådan lavet for at være en børs fantastisk historie. Og det sker altså også i Norge, det skal man lige huske nogle gange, og det vi har jo talt om mange gange, ikke fascinerende nordmænd, du er jo dansker, men så videre, men Norge er der. Norge er fantastisk, han har meget af det, men altså børsmæssigt, der er de nogle gange lidt hissige deroppe, og det skal man lige passe på med. Men der kan det kobbermarked. Jo, men ja. Der bliver lavet, og der må sige, at 2020 Bulkers var nok lidt lavet på den måde, ligesom der var nogle gange med olie dengang tilbage i verdenshistorien, ikke? Så vi fortæller på den sidste krønike, det var, at så sidder jeg nogle gange og hjælper min søster, som jo er gammel socialrådgiver og så videre, med at passe hendes penge, og så sidder på et tidspunkt, så siger jeg, det var dengang det hele var fyldt med borerikker, alt det der i 13-14 stykker, siger der er et selskab, der hedder Petrojack. Så er du sindssygt, sagde hun, sådan noget lort, vil jeg aldrig i mit liv putte penge i. Det lyder som en eller anden fidus med ude i Texas. Det er også uheldigt, men men det var jo også en selskab, der var stavlet op på, det var sådan noget jack op og sådan noget. Men hvis tilbage til, vi skal høre nu, hvordan det går med Borger og Australien. Jamen, sidde vent, det er dig, der hiver os ud af alle mulige linjer. Ja, lige præcis. Jeg Ulrik Urenfeld Andersen. Lars Svendsen, han taler om Australien. Hvad sker der derude? Jamen, altså, det er jo ved at være ret klart, at vi står, hvis ikke midt i, så i hvert fald foran en energikrise. Vi har jo set naturgaspriserne stikke af, vi har set kulpriserne stikke fuldstændig af. Nu er olien også begyndt at røre på sig. Ja. Det, der er sket, som egentlig ligger lidt tilbage, det er, at kineserne har, der har været dårlig stemning mellem kineserne og australierne, så kineserne har blacklistet, sortlistet alt kul fra Australien. Mm. Og det har egentlig fungeret ok for Kina. De har taget en del fra Indonesien, og så har de så i øvrigt taget fra USA og fra Colombia. Det har været godt for markedet, men det har fungeret for dem indtil nu, kan man sige. For nu er priserne virkelig stukket af, og nu mangler de kul. Og det er ikke kun i Kina, de mangler kul, det er også i Indien. Så hvis vi starter med Indien, så har de for øjeblikket 3-4 dages lager af kul. Og det er altså det er meget alvorligt. Normalvis har de forbrug til 21 dage. Så de er i gang nu i øjeblikket med at forsøge at få en aftale på plads med australierne, for de vil gerne handle med australierne om, hvad kan man sige, øjeblikkelige leverancer af kul. Mm. Samtidig ser vi kineserne gå ud, Beijing gå ud og sige til de store energiselskaber, der skal importeres kul, og det skal være nu, fordi vi skal ikke have en situation her over vinteren, hvor vi ikke har varme, hvor vi ikke har elektricitet, og derfor det har man set før. Og der skal vi huske på, at selvom kul selvfølgelig er noget, vi alle sammen håber forsvinder i fremtiden, så er 73% af den elektricitet, der bliver genereret i Kina, det er altså kul. Så det er store mængder, vi taler om her. Og det er også det, der har været med til ligesom at drive markedet helt op på den helt store navl. Lige nu, der ser vi de store commodity traders, vi ser stort set alle, og selvfølgelig Kina og Indien, hamstrer så meget kul, de kan. Samtidig med, at vi har stor efterspørgsel efter jernmalm og altså korn. Og det vil sige, så får vi den her, hvad kan man sige, perfekte storm. Ja, så I sidder vel nærmest, havde nær sagt, og det lyder måske lidt usmageligt, men med dollartegn i øjnene, når I hører den slags historie. Det er klart, at det er positivt at være skibsreder lige nu. Du har en præsentation, jeg vil sige, hvis man kan gå ind på deres hjemmeside, der hedder også Golden Ocean. .bm, ja. BM, ja, ikke, ja. Fordi I bor på Bermuda. Men der skriver I, at der, I mener, at der var 9% forstoppelseseffekt. Altså skibet ligger og venter, ja. Også i oven på det. Det er jo også, de bliver bare betalt for at sidde og vente på at komme i havn eller last. Ja, det er en yderligere faktor, der driver det her. Altså, ja. Der er jo sådan tre faktorer, hvis man hurtigt skal runde dem. Mm. Den første faktor er selvfølgelig, at efter covid, der har der været en anden, kan man sige, opsparet efterspørgsel, som så ligesom bliver frigivet. Samtidig har du så fået et ordentligt skud stiv i armen i forbindelse med al den stimulo, som ligesom har accelereret den her efterspørgsel. Det har jo så givet, lidt ligesom vi har set i containerindustrien, men ikke i lige så høj grad, men det har jo givet noget, kan vi kalde det forstoppelse, noget forsinkelse i forsyningskæden, og udover det, så har der selvfølgelig været covid, der ligesom har fladet op, så det her, så altså vi har både forsinkelser, vi har efterspørgsel, og så til slut har vi den her, hvad kan man sige, den her squeeze på kul, som ligesom bare har hældt det sidste benzin på bålet. Og når vi kigger lidt fremad, jamen, så er der jo ikke meget af det her, der ser ud som om, det forsvinder i morgen. Det hæfter vi os selvfølgelig ved. Så er I, jeg var lige ved at sige, gået i krisemode hos jer, fordi det lyder som, der er ret mange problemer, I skal face på daglig basis for at få virksomheden til at løbe rundt. Ja, og det har jo ikke været gjort nemmere, at vi har i lange perioder siddet derhjemme. Mm. Men nej, der er mange udfordringer for øjeblikket. Det gør selvfølgelig også dyrere at være skibsreder, altså at drive det her. Der er det så en af vores fordele, at vi er så store. Det betyder, at vi har lidt muskler i forhold til vores leverandører, altså leverandører af mandskaber, og det bruger vi selvfølgelig. Men det er klart, at når vi skal have en besætning ombord, så tager det tid, og det koster penge. Vi starter med at isolere dem derhjemme, skal de isolere sig en uge. Så kommer de på hotel, der skal de isoleres 14 dage og testes 3 gange. Og så kommer de ud på skibet, og så skal de så, for det ikke skal være liv, testes en gang til. Så det i sig selv er selvfølgelig dyrt og besværligt, og så skal times med, at vi får skibene ind på de rigtige tidspunkter, når de her mandskaber de er klar. Så det har selvfølgelig kostet penge. Men det vi ser, som også forsinker, det forsinker jo ikke så meget skibene, det er jo noget, der foregår før de kommer skibene, så det er bare en omkostning for os. Men det, der forsinker skibene, er jo, at for eksempel Australien har lige pludselig 0 tolerance over for covid, det vil sige, ja. At selv vaccinerede besætninger skal have minimum 14 dages, hvad kan man sige, sejlads, inden de kan komme ind i Australien. Det kan man ikke nå, hvis man kommer fra Asien, så skal vi ligge stille og vente. Vi ser jo selvfølgelig havne, der kører på nedsat kapacitet. Kina har også 0 tolerance over for covid, så hvis der kommer et tilfælde, så lukker de havnene ned. Vi ser på Yangtze River, hvor vi sejler meget igennem, at de pilots, altså loserne, har også haft udbrud, og så lige pludselig er der ikke kapacitet. Så alt det her, det er jo med til at forsinke, og derfor ligger vi, som du ganske rigtigt siger, omkring 9%, og det er måske 4-5 procentpoint over det normale. Og så er der jo altså også mangel på lastbilchauffører, sådan helt lavpraktisk til at køre varerne væk fra havnene, og det er vel også noget, som på en eller anden måde gør, at det hele bliver forsinket. Ulrik, hvor langt ud i fremtiden prøver I at kigge for at tænke, på det tidspunkt, der er vi nok ved at være over den her prop, som der er i forhold til havnene? Jamen altså, vi prøver selvfølgelig altid at kigge så langt frem, vi kan. Det er klart, at jo længere du kommer ud, jo mindre visibilitet er der. Men vi har svært ved at forestille os, at covid, som vi ser det i dag, er væk inden for de næste 6 måneder. Så langt kan vi da i hvert fald, se ud i fremtiden. Men jeg vil sige, det der egentlig er interessant at kigge på nu hvor man kan sige, at markedet går ind i en anden en anden fase, fordi at hvor det har været drevet op til nu af stimuli og efterspørgsel, så ændrer situationen sig lidt, når vi kigger fremad. Det er jo klart, at det her stimuli vil sådan stille og roligt aftage over de næste, lad os sige, 6-12 måneder, måske lidt mere, og vi får sådan lidt mere normaliseret vækst. Men det, der er interessant, det er jo så at kigge på den anden side af ligningen, kan man sige, på udbudssiden, og det er jo altså antallet af skibe. Og der har vi jo en helt unik situation lige nu, fordi antallet af skibe, der kommer ind i markedet, er det laveste i over 30 år. Vi har simpelthen ikke nogen skibe, der kommer ind. Og i og med, at vores kollegaer i containerindustrien har tjent så mange penge, så har de simpelthen fyldt værfterne op med ordre. Så hvis vi vil ud og bestille skib i dag, jamen så får vi det aller tidligst i slutningen af 2023. Det vil sige, at vi har altså nu en situation, en runway de næste 2 år, hvor efterspørgselen der kommer til at overstige, tilvæksten i efterspørgselen kommer til at overstige tilvæksten i nye skibe. Mm. Og når vi kigger på i år, har det jo været et godt år, men faktisk, hvis tingene går, som vi forventer, jamen så bliver næste år endnu bedre. Mm. Så vi er optimistiske for øjeblikket. I ligger lunt i svinget. Så er der jo selvfølgelig også på en eller anden måde, og jeg ved godt, det ikke er Lars Svendsens yndlingsemne, men der er jo en klimadagsorden ude i verden, og nu snakker du om, at I sejler ret meget med kul. Kommer det overhovedet til at få nogen betydning, hvis at man sådan på sigt i hvert fald ikke skal bruge kul mere? Altså, for lige at få perspektiverne sådan i orden, vi sejler faktisk ikke med så meget kul. Kul er stadigvæk ikke den vigtigste vare. Jeg tror omkring 8-10% af vores laster er med kul. Så det er ikke voldsomt. Men selvfølgelig er det klart, ja, kul vil, og heldigvis for det der, få en mindre og mindre del af energimixet. Men jeg tror ikke, at der var nogen, der havde troet for 12 måneder siden, at vi ville stå i en situation, hvor vi nu i Europa begynder at importere mere kul. Og det vi også skal huske på, det er, at det er jo specielt i Asien, de bruger kul, Indien og Kina. Kina har sagt, at de først vil toppe deres kulforbrug i 2025. Det er der noget tid til. Så som en tørlast vare bliver den jo stadig sejlet rundt i de næste mange år. Og så kan man så diskutere, er det noget, som Golden Ocean vil gøre fremadrettet. Det må tiden jo vise. Hvis vi kan og vil, eller hvis vi vil udfase kul, kan vi jo gøre det. Der vil jo altid være nogle andre, der sejler med det. Men er det en diskussion, der rent faktisk pågår nu hos Golden Ocean? Det er en løbende diskussion, vi har, ja. Men det er ikke, vi er ikke der, hvor det er noget, vi vil gøre i morgen. Lad os sige det på den måde. Mm. Altså, nu er det jo rederiets arbejde at transportere det, der er i et samfund. Det er jo ikke at rende og være moralsk dommer og sige, det er kul, det vil jeg ikke have, men det der over kulskin, det vil gerne have. Altså, det er jo ikke sådan... Svendsen, tickerkoden er GOGL, og ja. Du har altså aktien, og den er steget ganske pænt her det seneste, års tid. Men er det for sent at hoppe ind, hvis man nu sidder derude og har penge på lommen? Nej, det tror jeg ikke, det er. Mindre der kommer børskrak, og verden går fuldstændig i ged, så mener jeg det ikke. Altså, jeg er en af mine bekendte, der spurgte, hvor skal jeg hen? Jeg var også ombord i den, siger, jeg tror 120. Det er første gang, jeg vil overveje at sælge noget af det. Men det afhænger lidt af det der, fordi der er nemlig den der situation, hvor du kan se frem til, at formentlig bliver der en 2-3 år, hvis verden udvikler sig meget fornuftigt med vækst, og det går frem og er stille og roligt og sådan noget. Fordi du har den balance i markedet, og der er jo skrotning af skibet, og formentlig også holdt op, er det ikke? Der er jo ikke det har selvfølgelig taget en pause, men i og med stålpriserne går op, så er der jo nogen, der så også begynder at blive interesseret i det. Men det er ikke en stor driver af markedet. Nej. Og hvad med, må vi lige spørge, det skal vi lige også have, to ting. Det ene er den der legendary talk about container på boldbordet, er det andet end sniksnak? Er det noget, der flytter noget? Jeg tror ikke, det er noget, der flytter noget som sådan. Vi kigger jo på det. Vi har faktisk et par skibe, der er container fitted, som det hedder. Så vi har det simpelthen op på dækket. Og jeg vil sige, at det er en større proces at blive godkendt til. Det er en proces, vi er i gang med. Jeg tror ikke, det bliver en stor ting. Jeg tror egentlig, det siger mere om containerindustrien, end det gør med om dry cargo-markedet. Men der kan være situationer, hvor det kan give mening. Det, som jeg tror, der er mest realistisk, vi kommer til at gøre, det er, at vi kombinerer en tørlast i vores cargo hulls, nede under dæk, med at putte container op på dækket. Så på den måde få ekstra, indtjening. Ja. Men det kræver selvfølgelig, at man sejler nogenlunde på de ruter, der skal bruges, så man ikke skal bruge for lang tid for at deviere og få det her på. Så det er ikke a walk in the park, men lurer mig, om det ikke kommer til at ske. Det sker jo allerede i stor stil på de mindre skibe i øvrigt. Forleden dag så charterede Coca-Cola faktisk tre mindre skibe til at transportere varer for dem, fordi de simpelthen ikke kan få containerskibe. Så det er en speciel verden, vi lever i. IKEA er også på den der, hvor de, så vidt jeg hører. Palle Ejord i Vordingborg, han har sendt mig et spørgsmål herinde på sms'en. Han spørger, hvornår er de sidste enkeltskrogede tankskibe skrottet? Ulrik, har du et svar på det? Nej, det har jeg ikke, fordi at tankskib er et andet segment, så det kan, men det kan være lav, han kan svare på det. Ja, men det er de sådan set gjort. Det eneste, der findes af sådan noget mere, det er, at der findes nogen, som bliver brugt som produktionsskibe på oliefelter. Der er nogle af dem tilbage, men ellers, det har ikke været til at bygge dem siden 1990, så det er jo 30 år siden næsten, så jamen, de er sådan set væk. På nær nogle få, som har altså den der med, at de har været brugt som produktionsskibe eller lagerskibe på et oliefelt, så må de godt eksistere, men ellers er det væk med dem. De er væk. Ulrik Uhrenfeldt Andersen, som vi var inde på lidt tidligere i udsendelsen, så er det altså relativt nyt hold. I sidder i ledelsesgruppen hos Golden Ocean. I kom, tre ud af fire er kommet til i 2020, ja. Så vidt jeg kunne læse mig frem til på jeres hjemmeside. Hvor meget har I ændret butikken, eller hvor meget er I i gang med at tænke sådan nyt ud i fremtiden? Jamen det er klart, når man kommer ind som ny CEO, så tager man selvfølgelig et kig på forretningen og ser, om der er nogle ting, man synes, der skal gøres anderledes. Det har jeg selvfølgelig også gjort. Det har så udledt sig i nogle ændringer. Vi har strammet lidt op på nogle forskellige ting, uden at gå i detaljer med det. Vi har jo så blandt andet også fået et nyt ledelseshold. Og da vi gik ind i det her, der var det ligesom en ambition om, at vi skulle vækste og forberede os på det opsving, vi har egentlig har forventning om, ville komme. Skynd mig at sige, at vi havde ikke forventet, at det skulle blive så godt, som det er blevet, men vi havde en klar forventning om, at markedet ville blive godt, så det var at forberede sig på det. Så det, vi har gjort, det er at få fokuseret forretningen omkring tørlast, omkring de store skibe. Vi har før tiden drevet med en del services, vi har gjort for andre. Vi har sluttet deres skibe, så det har vi det er fuldstændig stoppet med, og fokuserer nu kun på vores eget tonnage. Så har vi købt 18 skibe, som jeg nævnte, i begyndelsen af året, og dermed vækstet flåden omkring 25%, lidt under 25%. Og det er jo så, kan man sige, været første del af strategiplanen. Den anden del af strategiplanen, det er den, vi er inde i nu, som omhandler ligesom, og nu har vi sået i sidste år, og begyndelsen af år, og nu skal vi høste. Så vi synes, priserne nu er gået så højt, at det er svært at se, hvad kan man sige, store transaktioner, attraktive transaktioner derude. Så vores plan er nu, at sejle nogle penge hjem til vores aktionærer, og så dele lidt i porten med dem. Du sælger nogle skibe på for kapitalgevinsten hjem? Ja, altså det der er fordelen, når man har 100 skibe, det er jo, at man får ligesom en kritisk masse, der gør, at man kan ligesom tappe ind i købs- og salgsmarkedet. Ja. Så nu har vi købt, priserne er gået op, så er det jo nærliggende at forestille sig, at vi kunne godt kunne finde på at sælge nogle af vores ældre skibe, de ældste, vi har omkring 2010 bygget. Og så ligesom i samme moment flåde forny, samtidig med at man tager lidt penge af bordet. Det er jo sådan god gammeldags sund fornuft. Så det er selvfølgelig også noget, som vi kigger på. Vi har ventet indtil videre, men vi er nok ved at være inde i det territorium, hvor det giver mening at sælge. Ja. Men altså, Norden forny kører også lidt den vej. Han har også begyndt at sidde og kigge lidt på salgsknappen. Men Svendsen, hvis nu jeg gerne ville i tørlast branchen i min aktieportefølge, ville det så være godt at købe Golden Ocean, eller ville du hellere købe Norden, fordi han både er tørlast og tank? Ja, mere faktisk, jeg skulle vælge i dag, vi har taget Norden. Og det er ikke noget at gøre med, at Golden er dårlig, men det er jo et spørgsmål, hvor tror du, at aktien kan stige mest? Ja. Og jeg mener faktisk, at Norden, han koster omkring 160. Hvorfor kan han stige mere end Golden Ocean, tror du? Jamen, fordi han har altså populært sagt 40% af sin kapital, der giver 0, og det er jo tank. Og tank står sandsynligvis over for et ordentligt ryk op, altså take off. Det er så produkttankskib, han sejler ligesom Torm, ikke? Det er altså noget, der vil noget, og så har han jo den anden del, og den der mekanik også, nu har du så fået din store boldbåd op nu, ikke? Men altså de mindre, hvor han lever, han ligger op til med. Han har altså Panamax som det største, det er der, hvor du begynder, ikke nærmest. Men han ligger lige under ham, ikke? Norden ligger under Golden i størrelse. Men han kan jo sagtens få noget, og han har en frygtelig masse optioner på en masse skib. Det er jo den måde, de har gjort det på, ikke? Altså, at de charter en masse skib og optioner, så er det nogen, de ejer. Og det der, det er jo mere, at man skal tage stikket hjem, mens det er der. Men det er så et spørgsmål, du skal jo ikke tage det for tidligt ud, men nu har der altså kørt et stykke tid, og grækerne er meget bekendt, de er jo altid ivrige på at købe brugt. Og sidder og kigger på, hvad stiger i den uge, eller skal vi købe næste uge og sådan noget. At der er altså nogle af dem der godt er ude og gearet op i øvrigt om Bellships, vi talte om før, han har også købt gearet op i sin flåde. Så det er da helt naturligt, og, men I skal jo stadigvæk opretholde en flåde, så nu har du næsten 5 skib, så du vil jo aldrig gå under måske 70, eller sådan noget. Eller, det er måske, du har måske 20, du kunne flytte frem og tilbage på, eller hvordan ser du på det? Ja, det, vi vil aldrig sælge mere end det, nej, der. Ikke på den korte bane, nej, i hvert fald. Men Ulrik, når du siger flåde for ny, er det så Panamax-skibene, eller er det Cape Size, der skal byttes ud? Nej, men altså dem, vi vil sælge primært og fokusere på, det er vores mindre skibe, altså vores Panamaxes. Det er der, vi har de ældste. Vi har en meget lav gennemsnitsalder generelt set på flåden omkring 6 år. Men når vi kigger på de to segmenter mod hinanden, så har vi en lidt højere gennemsnitsalder på de vi kalder de mindre skibe, altså Panamaxene. Så det giver mening, og også i forbindelse med den omstilling, som du talte lidt om. Det er klart, at der kommer til at være større og større krav til udledning, og altså nedbringelse af udledning, og der er det klart, at jo ældre et skib er, jo mere udleder det, så det er også selvfølgelig med det en mente. Men for lige at sige med hensyn til Norden versus Golden Ocean, vil jeg pointere, at det er jo rigtigt, at Norden selvfølgelig har en eksponering mod tank, men så kunne man jo være fræk og sige, så kunne man jo bare købe frontline, og så kunne man eksponere sig selv mod rent, mod tørlastmarkedet gennem et instrument, der kun fokuserer på det. Jo. Men hvis du skal ud og forny flåden, så er jeg lidt optaget af, Ulrik, om altså, du skal sælge nogle gamle skibe, som du har tjent formentlig, som der, fordi at priserne er steget 25%, sagde du tidligere i udsendelsen. Måske endda mere på de gamle. Måske endda mere, og så skal du altså ud og købe nogle nye. Er det så nogenlunde så kapitalneutralt, eller skal du også ud og hente penge i markedet? Nej, altså, som jeg sagde, vi forudser egentlig ikke, eller vi har ikke tænkt os at gå ud og lave større transaktioner. Det kan godt være, at vi laver en små justeringer, men sådan en stor transaktion, som vi har lavet med 18 skibe, det føler vi simpelthen ikke, priserne er til længere. Hvis vi kigger lidt fremad, så vil jeg sige, at kan det være, at vi køber lidt flere nybygninger? Jamen, det kan godt være. Så vil vi muligvis sælge lidt mere. Det kommer til at være nogenlunde cash neutral, kan man sige. Det kommer ikke til at bide ind i vores dividendekapacitet i hvert fald. Og til dividendekapaciteten og til vores prisning, kan man jo sige, at vi har jo et enormt kassegenereringspotentiale på de her rater, vi har i dag. Eller vi kan simpelthen også kigge på det på en anden måde og sige, hvis raterne var halvdelen af, hvad de var i dag, og vi kigger på et 12-måneders basis, jamen så står vi til at generere omkring $700 millioner, altså på halvdelen af dagens marked. Ja. Og det kan vi frit allokere, altså det er over vores cash break-even, og det er altså direkte yield på over 30% i forhold til dagens kurs. Så jeg synes, at det ser spændende ud. Lars Hesten, han taler sin sag flot. Ja, det gør han, og det har han også grund til. Og nu har du også haft heldet lidt med dig, at markedet er gået din vej, så du har haft perfect timing. Men lige spørg, ser du en, det der nogen, der taler om, en supercykel for på råmaterialer, det er jo det, I lever at sejle med, altså jernmandkors, her i 2020'erne, hvor både økonomien kører op, og hvor den grønne omstilling jo kræver ressourcer ud over alle grænser, og kormængden skal fordobles, og nikkel, siger det 3 gange, og jern, 50, det siger ham her, og det var ham med BHP, der mente det. Altså, ser du sådan en supercykel, hvor i virkeligheden 2020'erne kan blive ekstremt god? Altså, jeg vil nødig gøre mig til dommer hvad der lige definerer en supercycle, men det er klart, at vi skal nok forberede os på en fremtid, der er lidt anderledes, end hvad den har været tidligere i relation til priserne på commodities. Og det er jo selvfølgelig en god ting. Man kan sige, at der er jo ikke en direkte relation eller sammenhæng mellem priserne på råvarer og hvad vores fragtrater er. Men det er klart, at vi er hverken interesseret i en meget, meget, meget høj jernmalmpris eller kulpris, fordi det ligesom forbruget kan blive afdæmpet. Ja. Omvendt skal den heller ikke være for lav, fordi vi vil gerne have BHP og de andre mineselskaber til at være incentiveret til at eksportere. Så vi vil gerne have et eller andet reasonable, hvad kan man sige, span at ligge i. Og der føler vi ligger. Men jeg tror, ja, hvis vi kigger på de næste par år, så tror jeg, vi vil se meget, meget, meget højere commodity-priser, end vi har set i de seneste 3-4 år. Om det så kvalificerer sig til at blive kaldt en supercyklus, det må du spørge nogle andre om. Hmm. Nå, men det er jo vigtigt, at man har sin marked med sig. Altså frem for, at hvis du har et eller andet, så skal vi spare på en. Der bliver jo også mere recycling af jern. Altså det er jo helt sikkert, fordi der er så store jernmængder allerede ude, men altså alle biler bliver skabt genbrugs, og jeg ved ikke hvad, ikke? Så, Svendsen, ja. Nu nævnte Ulrik lige frontline. Skal vi også lige bare runde den, dit blik på den? Jo, det er jo så stor tank, ikke? Og han har vist næsten lige så mange tons, som du har, 12 millioner tons på gøen, ikke? Tænk mig, jeg er mand med 12 millioner tons skib. Det er da fint. Og det er Frontline sådan set også nogenlunde. Han ligger også på det der plan. Men der er jo bare det her store tank, råoliedskibe, plus han har nogle LR2-produktbåde også, eller vist 14 eller sådan noget af dem. Men de ligger jo bare halvt dernede på stort set bundniveauet, men det er på take-off-plan det her. Og vi ved, at OPEC vil give op med 400.000 tønder hver måned. Det har de sagt, og nu talte de om, at det måske skulle fremrykkes, så det går hurtigt, fordi der er lidt mangel på olie. Det har de gjort med vilje for at presse prisen op. Ja, fordi de går langsomt frem for Michael i Aalborg, han sidder lige præcis og tænker på de her oliepriser. Ja. Han spørger, hvad betyder de stigende oliepriser for break-even-prisen på tørlast? Ulrik? Jamen, det betyder jo egentlig ikke noget, fordi at det ligger under, variable omkostninger. Så hvis priserne går op på råolie, så er det klart, at når vi så sejler, så koster det mere den råolie, eller bunker oil, fuel oil, vi putter på. Men jeg vil sige, det tager vi gerne med, fordi en høj oliepris er jo et udtryk for en økonomi, der er i gang. Og når der økonomien er i gang, så får vi større efterspørgsel efter vores varer, vi sejler med. Så jeg vil sige, vi giver gerne en lille smule ekstra for vores fuel oil, vi putter på skibene, over den effekt, vi får på efterspørgselen. Og så nåede vi også lige at få den med. Desværre så er tiden løbet fra os. Ulrik Urd Fjeld Andersen, tusind tak, fordi du kom i studiet. Lars Fanden, tak til dig også. Tak. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen på Genhør. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis, og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.